wel een van de mooiste trance-platen van 2003. Motorcycle as the Rush Comes. Ik moet eigenlijk zeggen, Gabriel and Dresden presents Motorcycle. Het is nog steeds niet bekend op welk label dit gaat uitkomen. Hele goedenavond, your Thursday night dance treatment. Armin van Buuren op jouw radio met 2 uur nieuwste op het gebied van trance. De State of Trance aflevering 91 voor 3 april 2003. En daar gaan we, het is pruimentijd. Vorige week liep ik een beetje te klagen dat er wat weinig platen uit waren. Deze week was het weer oogsttijd, ik had wel 2 shows kunnen vullen. Het is echt heel erg leuk, heel veel nieuw materiaal, ook wat bekendere tracks zullen voorbij komen. Onder andere vanavond de nieuwe Paul van Dijk, Rapid Eye die we vorige week ook al draaiden. Die plaat van Mesh, die ik een aantal maanden geleden al in de show draaide, heeft nu ook een B-kant. Die is geweldig. Uiteraard hebben we ook de uitslag van de Future Favorites. Heel erg bedankt voor al jullie stemmen op www.trans.nu. Daar zometeen meer over en de uitslag. En als het goed is gaan we even bellen met Johan Gielen en ook nog Ferry Korsten. Want 2 van mijn naaste collega's hebben allebei een radioprogramma hier op zaterdagavond gekregen. Daar willen wij natuurlijk alles van weten, want IDT Radio maakt het gewoon waar. Dit uur de nieuwste tune selected en volgend uur non-stop in de mix. Dit is het nieuwe release op het vergulde label van Black Hole, kun je wel zeggen. Magic Music. Het label waar DJ Tiesto persoonlijk de A&R voor doet. Productie van de Franse vriend Mr. Sam versus Fred Baker. As One Forever Waiting in a State of Trance. This is a State of Trance with Armin van Buuren. Radio, State of Trance. Een nieuwe single van Paul van Dijk, Vandit Recordings. Hij heeft de hulp ingeroepen van het Engelse productieduo Hemstock & Jennings. En dit is zijn nieuwe single. En daarvoor Mr. Sam versus Fred Baker. Het pakketje van Black Hole was echt heel prettig deze week, kan ik je melden. Want er zaten echt heel veel fantastische nieuwe releases op. Er is ook een hele leuke mic mix op de B-kant. Dus eens kijken of we die volgend uur non-stop in de mix even voorbij kunnen laten komen. En dit is dus ook een van de jongens van Ernesto en Bastian zomaar de studio binnenkomen vallen met zijn nieuwe single. Exclusief hier zometeen. Non-stop in de mix. Maar nu eerst. Less interruption. IDNT Radio. Dance music only. Als het goed is, heb ik aan de telefoon Johan Gielen. Een hele goede avond, Armin. Een goede avond, jongen. Hoe is het ermee? Ja, wel goed. Lekker druk bezig, dus. Ja? Ja, joh. Net weer terug uit het buitenland en ja, lekker in de studio bezig. En ja, het gaat zomaar lekker door. Goeie verhalen. Ja. En ik heb allemaal spannende verhalen gehoord. Jij weet het natuurlijk als geen ander, maar ook voor de luisteraars. IDNT Radio gaat zijn radioprogrammering een klein beetje veranderen. En in positieve zin. De zaterdagavond gaat er geheel anders uitzien tussen 10 en 12. Ferry Korsten, die gaan we zo nog even bellen. Ja. En jij hebt de eer met een nieuw programma tussen 8 en 10. Kun je ons daar iets meer over vertellen? Ja, het is de bedoeling dus dat ik iedere zaterdagavond tussen 8 en 10 ga draaien op IDNT Radio. Het programma heet Liftoff. Waar hebben we daarom gekozen is, je moet het zien als een, zeg maar een warming-up voor je stapavond, voor datgene wat je nadien gaat doen. Oké, okay, en is het ook gepresenteerd of zijn het mixen? Ja, ja, ja. Ik probeer het ja, wel een beetje toe te lichten. Ik draai blokjes van 2-3 platen. Ja. En het zal binnenkort ook wel eens voorkomen dat er een guestmix is in de tweede uur of zo. Maar hoofdzakelijk probeer ik toch die 2 uur zelf vol te maken. Kijk, en als we nou gewoon af en toe handjeklap doen tussen de donderdagavond met de State of Trance en Liftoff van Johan Gielen op zaterdagavond. Ja, komt volgens mij helemaal goed. Oké, okay, dan. En hey, waar sta je dit weekend? Vrijdagavond Matrix en in Kampen een zaak. En zaterdagavond in Zürich, Zwitserland, Oxa Club. Gaaf, man. En enige hete producties waar wij nog op kunnen wachten de komende tijd? Ja, daar komt binnenkort een remix aan van Delirium. De nieuwe After All. Ja. Ik gooi wel even een cd'tje in je bak hier van de week. Kijk. Die vinyls die zijn in de maak, dus zo gauw het netwerk ze heeft, dan heb ik ze ook en dan wordt het uitdelen. Hartstikke tof, man. Hey, heel veel succes met je programma zaterdag. Ja, dankjewel, Armin. En fijn weekend en ik spreek je gauw. Oké, jongen. Oké, jongen. Dat was Johan Gielen, aanstaande zaterdagavond dus bij IDNT Radio. Het kan niet op hier met dancemuziek. We're not trying to be the best in dance music. We gaan zo meteen ook nog Ferry Korsten even bellen. Kijken of hij wat hij gaat doen tussen 10 en 12. Eén keer in de maand. En wij gaan ondertussen gewoon verder met business as usual, als ik het zo mag zeggen. De vierde plaat in de show is natuurlijk bij ons altijd de tune of the week. Een plaat die we extra aan het zonnetje zetten. En zo meteen hebben we ook nog de future favorite, de uitslag daarvan. Maar vooral heel veel lekkere muziek. Ook die Ferry Korsten Indigo die vorige week draaide, die komt zeker zo meteen een keer voorbij. Het is ook heel erg druk op de chatroom inmiddels. www.arminvanburen.tk. Als je niks te doen hebt, vinden we het heel leuk als je even naar de chatroom komt. Ik zit er zelf ook. En een aantal andere bekende namen, onder andere John O'Beer. En noem ze maar op. Dit is een track die zich bewezen heeft afgelopen donderdag in God's Kitchen. De handen gingen massaal de lucht in. In de tracklisting stond ATCR Presents. Ik mocht het niet vertellen, maar deze week wel. Dit is de nieuwe Rapid Eye Stealing Beauty. Tune of the week. TNT Radio. Armin van Buren vervuilt je radio met al het nieuws op het gebied van trance en progressive. En het is weer zo'n vinyltje die absoluut niet in je collectie mag ontbreken als het tenminste uitkomt binnenkort. Ik zei al, het Black Hole pakket deze week was erg smakelijk. De A-kant van deze release kennen jullie al. Het is Purple Haze, die is al een aantal keer voorbij gekomen in deze show. Maar de B-kant is minstens net zo goed. Mijn complimenten voor Jack Molenschot, die inmiddels ook aan is geschoven bij de chatgroep www.armevanburen.tk. En ook Johan Giel is gesignaleerd, dus als je hem wil spreken, ga even kijken op de chatroom. En de Viral Tune of the Week, Rapid Eye, nieuwe single, ATCR presents Rapid Eye, Stealing Beauty. De opvolger van die waanzinnige zomerknaller. Ik heb me laten vertellen dat er een fantastische Kid Vicious, oftewel Ronald van Gelder, een remix van is. Ik mag eigenlijk Kid Vicious niet meer zeggen, want die jongen heeft zijn naam veranderd. Vandaag komen we bij The Future Favorite. Vorige week heb ik jullie gevraagd om te stemmen op drie platen. Wat jullie favoriete zou zijn van die drie platen. En om nog even je geheugen op te frissen, en hier die drie platen waarop je kon stemmen. This is a state of trance. Lolo, Extended Horizon. Nieuwe Kansai, Remember This Night. DJ Choose, That Macho, een nieuwe release op Drizzly Recordings. En dan nu de uitslag. De uitslag was vrij simpel eigenlijk. Ook deze week hadden we weer een overtuigende winnaar. 45,8% stemde Lolo Extended Horizon als future favorite, gekozen door de luisteraars. Hou hem hier, want zometeen drie nieuwe tracks waarop je kan stemmen. dikke 9 op de kippenvelmeter wat mij betreft. Nieuwe productie van Lolo, Laurent Véronné. Het is dat Bonsai ter ziele is, maar in de State of Trance hoor je nog steeds producties van de fantastische duo. Vorige week hadden we natuurlijk Mike in de studio. En voor deze plaats nog even ontzettend bedanken. En voor alle leuke reacties die we op de show hebben gehad. Mike gaat zeker terugkomen in de State of Trance. En ook gaat XXL terugkomen. Ik heb al een aantal gasten bevestigd, daarover binnenkort meer. Ik zal meteen nog even Ferry Korsten bellen. Vragen wat hij allemaal gaat doen aanstaande zaterdag. Ik wil even de titels met je doornemen. Ik draaide net Lolo Extended Horizon. En die plaat daarvoor was Mass Aesthetic Visions. Komt uit op Black Hole Recordings. Ik krijg echt veel e-mail over de titels. Zoek je een titel van de plaat die we draaien in deze uitzending? Ga je morgen vanaf 1:00 of 12:00 naar www.id-t.com. Daar staat iedere week de tracklisting. Ik ben er een beetje trots op. Artist Unknown. De plaat is zelfs zo vers dat de artiest nog niet bekend is. Maar ik heb er wel vocalen overheen gezet. Justine Suiza. Geproduceerd door Dave Masterson en Robert Nixon. The Fifth Dimension in a State of Trance. This is a State of Trance. Release, in mei althans, op het label van Misha Helsloot, Gesture Music. Ion, Through the Night, Solid Slide remix is dit. Een aantal andere releases op Gesture Music binnenkort. Silver Peace en Andy Prince is echt een label om naar uit te kijken. Fantastische producties. En daarvoor Artist Unknown featuring Justine Suiza, Fifth Dimension. Geproduceerd door Dave Masters en Robert Nixon. Mensen vroegen mij wat ik er dan mee te maken had. Nou, ik heb alleen de vocalen opgenomen. Ik heb er verder niets mee te maken. En dan nu. Music, less interruption. IDNT Radio. Dance music only. Als het goed is, heb ik aan de telefoon niemand minder dan Ferry Korsten. Armin. Hele goedenavond, jongen. Hele goedenavond. Hoe is het ermee? Ja, erg goed. Ja, ben je druk? Ja, lekker druk. Gewoon lekker bezig. Dus. Hoe gaat het met Indigo? Indigo komt over 2 weken uit. En dan, dan zijn jij en ik niet meer de enige die maar, zeg maar, als enige draaien. Dan, hey, jammer. Kan iedereen ervan genieten, zeg maar. Ja, wat een topproductie. Heel veel goede reacties hierop in de show. Dankjewel. Ja, ik draai hem zelf ook erg graag. Niet omdat het gewoon een eigen plaat is, maar gewoon de drive in die plaat, daar ben ik gewoon heel erg tevreden mee. Ja. En die past gewoon perfect in mijn set en ook bij jou, heb ik gemerkt. Dus, absoluut. Ja. Maar staat die ook op je nieuwe cd, of dat niet? Ja, daar staat hij ook bij, ja. Oké, hartstikke top. Hey, waarom ik je even bel? IDNT Radio heeft zijn programmering een klein beetje aangepast. En jij gaat op zaterdagavond ook iets doen. Vertel ons meer. Klopt, ik ga op zaterdag van 10 tot 12 Johan Gielen opvolgen. Ja. Johan natuurlijk met Liftoff van 8 tot 10. En ik van 10 tot 12 met Ferry Korsten's World Tour. Ferry Korsten's World Tour, oké. Okay. Ja. En wat ga je doen? Is dat het non-stop mixen? Ga je ook presenteren? Of? Ik ga natuurlijk presenteren. Ik ga items in de show halen zoals... omdat het natuurlijk slaap op World Tour, op de plekken waar ik geweest ben en zo. Ik ga natuurlijk ook van die plekken, zeg maar, lokale DJ's naderen. Die, zeg maar, met hun top 5 of zeg maar hun stijl van muziek bij het programma komen. Ja. Daarnaast is het natuurlijk ook tijd voor muziek en dat staat natuurlijk wel centraal. Ja, wat kunnen we aanstaande zaterdag verwachten? Aanstaande zaterdag heb ik met Dennis Roubé een programma opgenomen, zeg maar, ter introductie van mijn show. Ja. En dat is eigenlijk een beetje dat gaat eigenlijk meer over wat zijn de platen die Ferry Korsen bewogen hebben om muziek te gaan maken. Okay. En ja, zo doen we. Dus een uur mixen voor mij. Hartstikke gaaf. Dus een soort best of Ferry Korsen aanstaande zaterdag. Een soort van, ja. Ja. Oké. Okay. Hier op ID&T Radio. Ja, ik kan het niet vaak genoeg zeggen. ID&T Radio heeft de programmering aangepast. Aanstaande zaterdag tussen 10 en 12. Ferry Korsten. En een soort best of. Dus reden genoeg om naar ID&T Radio te blijven luisteren. Waar sta jij dit weekend? Ik ben morgenavond in Madrid. Oké. Okay. In de club heet Privilege X. Ja. En daar ben ik ook op de radio te horen. Even kijken, weet je ook weer. Oh ja, maar Radio Maxima. Dat is zeg maar de grootste dance radiozender van Spanje. Ja, en de aandelen zijn van Alex van Buren, of niet? Ik heb geen idee. Oké, okay, ik dacht Radio Maxima, ik weet het niet. Ja, precies. Ja, Alex van Buren, ja. En even kijken, dan ben ik zaterdag ben ik in Barcelona in de club Rocola. Ja. Dus ik heb er erg veel zin in. Ik heb natuurlijk al vaak in Spanje gedraaid wat betreft Ibiza, naar de zij natuurlijk. Ja. Maar dit is eigenlijk de eerste keer dat ik een weekend doe in Spanje. Ik heb de laatste keer natuurlijk in de Megaplek gedraaid. Ja. Op het grote feest. En ik heb er heel veel zin in. Leuk man. En wanneer kunnen jullie weer in Nederland zien? Nederland ben ik met op Koninginnennacht. Ja. Met voor Q-Dance, voor Contact in Amsterdam en Eindhoven. En jij staat volgens mij in Zoetermeer in Amsterdam, hè, geloof ik. Volgens mij is Zoetermeer gecanceld. Volgens mij rijk achter jou aan, dan kunnen we handje klappen op de A2. Oké, nou dan doen we dat. Hey, heel veel succes jongen en succes met je programma. Jij ook. Zeker, top. Oké, man. Hoi. We think we do a great job. From our studio to your radio. Dat was Ferry Korsten aan de telefoon aanstaande zaterdag, dus het programma. Het wordt een hele drukke zaterdagavond tussen 8 en 10, Johan Gielen. En daarna Ferry Korsten één keer per maand, dus genoeg reden hier. ID&T Radio, vaak af te stemmen. Iets uitgelopen, het eerste uur van de State of Trance. De laatste plaat van de Future Favorite waarop je kunt stemmen. Questia, Nexus Asia, een nieuwe productie van niemand minder dan Vincent de Moor. man. De goede man is op zijn weg terug. Vincent de Moor. Onder de naam Questia dit keer. Fantastische producties Nexus Asia. Ik krijg hier hevig op mijn donder omdat ik iets ben uitgelopen in het eerste uur. In ieder geval nog even melden dat de drie afgelopen platen die je hebt kunnen horen. Als je daarvan één wilt terughoren, ga dan even naar www.trance.nu. Dus trance.nu. Zeg maar één van de grotere trance sites. En stem op jouw favorieten van de drie platen die we gedraaid hebben. Dus www.trance.nu. Zometeen non-stop in de mix. Trappen af met de nieuwe single van Sasha. En ook producties van Ferry Korsten. En Mr. Sam. En uiteraard Pulsar My Religion. Hou hem hier bij IDNT Radio. IDNT Radio. Het raceseizoen. Something in life to hold on to. And it has to be more than all the others offer you. Then this is the answer. Music. Is the answer. Your Thursday night dance treatment. The newest tune selected. The hottest tracks in a row. A state of trance. Ladies and gentlemen, your host for tonight. We'll be right back. certain of these.